ये रात बताओ किसकी है मेरे बाप की, सरकार जेब में किसकी है मेरे बाप की, हर गुनाह किसके हुक्म से है बाप के, सब डरते किसके जुल्म से है बाप के, सब काला धंधा किसका है बाप का, हर गली का गुंडा किसका है बाप का, हर हफ्ते हफ्ता किसका है बाप का, हर रफ्ता रफ्ता किसका है बाप का। बाप रे बाप, कमाल है आप। बेटा बाप से सवाया, बेटा बाप बेच के खाया, कुछ किया नहीं सब पाया, पूछो खुद ने क्या कमाया, ये चमकदार उसके बाप का, ये छुरी की धार उसके बाप की, गाड़ी पिछाड़ी बाप के, इम्पोर्टेड गाड़ी बाप की, ये सूट उसके बाप का, ये बूट उसके बाप का, जो बोल रहा वो झूठ उसके बाप का, ताकत उसके बाप की, हिम्मत उसके बाप की, जो भूख रहा वो दौलत उसके बाप की, ये टोपी ये घड़ी डैडी ने दी, ये पेटी ये छड़ी डैडी ने दी, ये नोटों की गड्डी डैडी ने दी, अंदर की ये चड्डी डैडी ने दी, मारी जो दड़ी डैडी ने दी, शराब जो जड़ी डैडी ने दी, आदत जो बिगड़ी डैडी ने दी, जिद जो पकड़ी डैडी ने दी। करते हैं वो मारते नहीं, मरते हैं प्यार पे, मरते हैं प्यार से, मरते हैं खुशी खुशी, मरते हैं मरते हैं मरते हैं। अगर नहीं तुझे एतबार तो जा जा जा डैडी से पूछ मेरे यार, तो जा जा जा डैडी से पूछ मेरे यार।